وبركاته كاتكتان باش جوجراند بسراني راديو دن خوشحالم که اگر راینو برنامه کتان برنامه سنگول ام جارش کسایتی که تر من دیاری کدوا کسایتی که با ماوی که زور لباری شانوه کاری کدوا برز یک گنج یک اویش که محمد ده ام کاتا باش ام کاتی کتان باش سرطای دست بیا کدنی که ارکان من بخوان اصادنی برزد زور سپاس با رادوی دنگ با همو کارمندان و همو بیسرانی با بسر کنو سپاس آنه که مدسی همو لای خوش بید من محمد صالح در چوی پیمانگای تکنیکی چمچمالم سالی 2007 و ماوی بابلین بی سال که بیل باری شانو کارکم هر لطمانی منالوی لقطاب خانو و دواتریش لپیمانگا بیرمالو کرده و که گروپ یک ده مزرین بناوی گروپی شانوی بهره لچوارده اینوی 2011 خوشبختانه مولتی برا برایتی گشتی روشن بیری وزارتی روشن بیری من ورگرد زور باش سرطای دست بکردنی که عرکانت تقریبا دگرده بو کیو اوانه کیو بون لگل تا هاو کارد بون کی هرمتی دارد بو دگرده تو بو 2000 بلان پیشتر بابلین قطابخانه واقعاً سرتایی کاری شانو من کرده که وی که گروپ و دست جمعی بین ل 2005 اما گروپ یک من درس کرد بالا مالات که من رسمی نبود تا 2011 ل شریک ل سنوری گرمیانه دو ترسی نسر گروپ باش سعیم پیانسی شانو خود شانو لایت و چیه گنی پیانسی چون پیانسی یکی تو بله شانو و کوباو کی هنرکان بردوام ل نیوبونو ول گورانکاریای بپی سردم و شانو با پناسی زوره و با شوازی کیتر هواری کی تند گندنی دنگی نارضایی ل چیل شقام بی چیل جیانی روزانی حالاتیان بید او دنگی کبگا به همولایک ل رجی شانو زور مشکل محمد تو و کو خود فرمود 20 سال زیاتر تقریبا کمتر زیاتر بجداری خرکی کاری شانوید او شانوانی که بجداری بوی داویان چیه یا خود چین که تو بجداری کتوه و یه ما گدار یونوازن بجداری چند فلمی کشی کرده فلمی کشی کرده بله سرطه شانوی یکم لبابلی موی لگروپا که لچوارچوی گروپا که نکوی که وکو اکتر لرولکی بچوکا لقطاب خانه بینیتم شانوی لشارکم بولا شاری چمسمال کمالک گنج لین یکی تیلاوان نواندی بالای گرمیانو که اوان سرپ سپانسری ایشکه بون در هنری برریز ماموس عبدالله سنگاوی بو او شانوی که منتوانی پلی دو میتیا دابدز بینم لسالی 2006 بو نمایش من کردنگ دانوی که باشی بو دو جار او شانوی لشاری چمسمال نمایش کرا باسی لبناوی شانوی لشارکم ده باسی کمو کرکان یو سردمی شاری چمچمال و ناحیکانی دورو بریا کرد یکی لوانه که زیادر ایما فوکس من لسری بولو شانوا پروژه بو درست کردنی پردیک بولنیوان ناحی شورش و چمچمال که پرده بو ماوی که زور دو آخره دو آخره ایشو کارکی بوی لرگی او شانو دخشانوی که ماموس عبدالله نوسی بوی توانی من داری بخین خوشبختانه هر قایم قام جنابیان آماده بون لو شانویا بریاری دا که دست بجیل دوی نمایشیم شانویا که او پروژه بکوتوه کار خوشبختانه باش بو که او ایشا کوتوه کار نکوی کبلین شانو که ایما دوری بینی باز باش بو که ببیر حیات هنانوی که او خوان او کمپانی او پروژه بو بناوی هر لشانو که دیمنی که تیابو بناوی پردی کروباو که بویا او شانوی دندانوی که زور باشی بو لوکاتی که یکم ایشمان بو که گروپی شانوی بهره که انجامنده اتوانم باسی همو یکم شانوی دوم شانوی پرتقاله و بنای پرتقاله لگل کاملای گنجی بشن اخوی پیمانگای تکنیکی چمچمال نمایش من کرد اوش هر باسی لجیانی که شکو ملایت یکانی نیوان بابلین دو نتوا کرد که اوش نتوای کردو عربو و شانوی سیمان قصه کم که ایش هر شانوی بو که لعنت کاملاً گنجوا ل شاری چم شمال نمایش مان کرد ایش توانیم که خلاتی یکم لو شانوی بدست بیانم شانوی زنکوی سردم دیتا و کلارو گرمیان لگل برادری کی خوشویسته که پشکو او شانوی من هلمانده نوسی منو بلام و دا خوا بخوی پیندانی حال زنکوی گرمیان نمان توانی او شانوی نمایش که این شانوی چی خوف که زور بابلیم بو قطاب خانیک بو پیگندنی من لسالی 2013 بو که رولی سرکیم تیابینی در هنرکی موسا عمر عبدالله بو لیره و سلام های بوی و کامالک اکتر برز و حوری خوشویستی ایده بشداری من کرد و شانوی پیکر اویش هر در هنانی نوسینی ماماستا عمر تینو بو که لگل کامال اکتری برز علو شانویش رولکی باش من بینی و شانوی دمامک به همان شیو هل شاری کلر نمایش کرد و امریکا با بسری بسری ابرم شانوی گران به دوای نقد هین بو کلا بروبراتی پروردی گرمیان فستیوال بو که سالانه کرا بو شانو ل سال 2014 بو و شانوی داروغی قندهار من هر بهمن شول شاری کلر نمایش کرد شانوی کشمریش که رشا امیش ل شاری کفری نمایش کرد بنام نشانی شانوی کشم مریش کر راشا شانوی دیداری دا عش امیو لیره و باسی و شانو بکم کاغ احمد که سلم رادوی برزر رولا کی گرنگ بینی کاغ احمد حمید دوری کی باشی تیا بینی و شانوی دو جار نمایش کرد جاری کم لا شاری کلار لبردم قطاب خانه لیلا قاسم شانوی سرشخان بو و جاری دوم لقضایی تقتق بلان بداخوا کاغ احمد تر اوکاتا و بوی نکرا که آماده بی بویا شانو که زور دوری خوی بینی لو سردمه که سردمی سرو بندی داعش و هاتنی داعش و او درنده داعش بران بر با کردو پیش مرگه که نوان بویا هر امیل باسیگ لسرو بکم او شانویا زور دوری هبو لناو خلقه چو ناخی خلقه و بونمونه مانس صباح لو که تا لدوی کتایی شانو که گنجه کتی آخه که خلقی شاوتم چیه و تی وامزانی راز بو یکی کسی که ترو تی وستو ما حلمتی ام دا عشب دم وامزانی راز دیار بو شانو که بو که تا دوری که باشی بینی که ایش اکتری و توانه هاری خوشویست من که حمید که احمد حمید که سلا بشی کنترول لگل مانه یا توانی رولی که باش ببینه لگل شیما جاف که ایش شانو کارو تابی پیمانگه هنر را جوانکانی کفری لیر و صلاح و رزم های بویان او شانو دنگدانوی که باشیه بو دستی توشو دستی که اگه همارش خوش بیا تو زیادتر وکو خود دور بینینی خود لچی ها بینی تو یعنی لچی چور شانو یک ها بین تو زیادتر من حزم لشانوی کومیدیایا کومیدیا بلام ایتر اونی کتو بلای که همو کسی گتوانی کومیدیا رولی تیا بمینی کومیدیا با خوی قرصا همو کسی گنا توانی کومیدیا و کوی که ابی بسی بشو بشی اوی که چیرو که خوی کومیدیا و بونمونا اکتر که خوی کومیدیا یا رول بینی نکی کومیدیا بلام هر بخوم حزم لکومیدیا تا تراجیدیا زور باشم تو پیشتر فرمود که گروپ یکتان هبوا بنای گروپی باره و او گروپ های استماعه بله کارو چالاکی تان هیا؟ کارو چالاکی من لماوی ام یک دو سال و بهوی قیران و بهوی برینی اوی که ما من حیک من حبوله بره براتی و روشن بیری و هنری گرمیان او من حیا مانگانه پیمانه دره که با کارو چالاکی کن بکر من هنه بلام هر لگل هاتنی ام قیران و برینی بو جو کمبونه و قیرانانی که روی لکردوستان و ناوچکی امیش کرد او من حینه ما بویا او ایشانه که کرد من لدوائی او همی بخوا بخشی و لسر ارکی خومن بو او اکتر خوشویستانوی که حزیان لی بو هاتنو تا پیشو با ایشکه و کاریان لگل مانا کردوه تنها لسر او ارکی خومن بو نک اوی که بلین لسر لاینی که پیوندی داری برای برایتی و روشن بیری هنری گرمیان بیه زور باشه که اگه محمد تو که خود و گنجک شانو چی هسته که لکلارو لگرمیانه به طیبت شانو توانیم بلنی هسته که بلنمان بچه برونمان ناتوید لبروی بینری کی زور باشیه شانو لگرمیانا بینری کی هی یعنی برات هبی ککاتی ک صباح ما ایشه ککن بو نمان یک دو مان سی مان پیو مان دو ابي بخوبه خش بردوام تو بسرما و گرما لگلو شانو دیتو اری لکاتی نمایش کردن لکاتی عرض کردن دبینی او بینری چون تامزروی او ایشه ک چون پیژوازی لیک ک چون دس خوشی لیک هیچ مان دو بونی ک نامینه بو شانو او ک الین شانو برونمان خیران امانه اروا تنها نازم بلم قصه که اکریت راستا کمو کوری هه بتوی نتوی کمو کوری زورا بلم خو نایش کری که تو بلی راده وس مویکا هلاسی بشانو تنها حزو ارزو کی خو برجسته یکا ولانی کی پیوندی در بتوی با راست خو کلیسا دعمی بکا نخر نایکا پیدانی هوله هول به همو کس ک در نک هل بواری شانو تو توانی لبوارو کارو چالی کی کانی تری شاب توانی هولک لا بروبرایتی روشن بلی له حکومت لانی پیوندی در لم شارا ور بگری ایشکانی خو تیاب که اینک هر لشانو بلام اوی که بلی شانو برو نمانو سوین خیروانیه خلکی زور و کسی بتوانا ماموستای بررزو و نمونی جنابی شکل شانو ایشی کردو ماموستای ایمی کسی باش من زوره بتوانا من زوره بلام تنها اوی که تو ابید دعم بکری ابید سی بگیری بو اوی که ایشکی بکنک اوی که تنها کابره حزیل ایشکیو لمال و لیدانیشتو لیمن شانو کارم نخیر و بیا خوی حول بدا و همان کاتی شاکتو درگایی کش هبه بو اوی بتوانی حزو تواناکی خوب برجستب که تو بوی شانو حتی وکم بینر زوری هبید و حتی وکم بینر بد باولین تامز روی کشانوی هبید شانو لخیرانی نیه لگر میانه یه مکاتی کشانوی که کهیم بروات بله میمه سوال یک معنه وایا بله بچی لو ولا زور بکمی شانو دکری یا نکری ما مصاب که جناب ولی بارکه ایش کردو ام هولانی که کرده با شانو مسرحی نیه با شانو نشه گنجاونیه تو سرکی شانو هروانیه که تو نمایش که تو پیوست با دیکوره پیوست با منصه کی گوره پیوست با بابلی دنگا پیوست با روناکیه پیوست با کرسی دانشتنی او حولاتیانه که دیو تو بیشیونی که گنجاو بی و پیوست بخو گورینا بایم حولانه که هیتنه اوی که تو بلی با من ایشکمی تیاب که اگر لروی ستاندارد و لروی پیشکوتیو که سیری ام حولانه که نخیر اما حولی شانوانی امانی کل نوچه ایم آیا زور باش ایم پیشتر بسی و ما کتما تو بجداری چوار کورتا فلمت کردوا با کورتی بزن و کورتا فلمانه چی دوره که رولک لیوینی ولوی بله کورتا فیلم یکنان راستا اربا تسسولی شکن لدوا و هاتوا یکمیان پشت پرده با منو که یاردری دن هیران که ماموسا محمد سابیلی را و صلاح و رزم های بایو با ماموسای خومی دانیم شکن من زور لگل اوه که ایکنو با هاو باشی و لگل گروپا تیپکی و تیپی منالانو هم گروپی شانو ایما پشت پرده با که من تیدا و کجاگری یاری در هنر بوم لگل و دوامیان پرتا فیلمی دانولا اویش لگونده کی گرمیان هین من کرد و صورای ماور گرد و سیمیان کرتا فیلمی تزبیه لگل در هنر که ماموسا دیار رشید بو لگل ماموسا دلیرا و چوارمیشیان قلم ناما لیادی یکم سالی شایدی قلم که و گرمیانی کرتا فیلمی که دی کومنتاری من لسری کرد بله تو اوکو ماوسا محمد استی گنج یعنی استی گنجان چونن بتایبتی لبواری شانو تا چن حزیان لشانو یا تا چن حزیان بجدار بن آیا کسات یا که حس که بجدار بیو نیبن یا خود بلین هرو یک لو یکان بجن که که تو ناتوانی بجدار بی ماوسا گنج من زوره لبواری شانو که حزیلیت و کوتم حزکی لیه بلام یک خوی او حالا نه ده دویش کسی کنیه دستی بکریه و دستو گروهی بکریه اما سرطایش که هم گروپ من که نونیا گروپی شانوی بهره با درخصنی توانه و بهرکانی گنجان بو با حز و عرازوی و گنجانه بو که حزین لبوارکی بوی بتوانی هیچ نبه که رنیشان داری که کمیش بیه اما بتوانی بیان خیلی نصر سکو دوهای خوان لمجالک و لبوارکا خوان بدوزنه اما گنج منظور بلام اوی که ابین ریت کسی اگنیه که پال پشتیان بیو کوی زور جار کپیون دی به ایم و که الیمام وصح حزم ل شانو حزکم ل قلتان رول ببین ایم تنها و توانین که جاریک سرتا نایب نوسین جاری و هیا که تو او کسی که بی رول ل قلتان ببینی تو او شانوی که او دقل برده سایه بو او ناشه یعنی توانین که جاری کتر توانی بو ایش کتر بکاری بینی بوی ابی او گنجانا دستیان بگرین و بیان هین نو مجالکو بوی بتوانن او حزو توانا و بهره خوان برجسته کن و برای پیبدن زور جاره ایلم لالله بیسین الان لگرمیانا تنها کمالا کسی کن خرکی شانون تو تا چند لگل اقصای با تکی راستا وکو اوی که بلین کمالا کسی که منوپولی ایشکان کردوا او هیا سرطا با پید بلیم که ایما دسمان بوا کرد زور رگری مان لیکرا زور تنانت اینو امانه هر تیه نگیشتون لشانو مانه دوله روی جنابتانو بیسران اما نه منالو مازمن هاتونه تناو اعنوی لینا ببینن بایا ایمه تنها هر لعجولی و لحولتانی خومان بو که خومان بینیوا اوی که لسرقسی جنابو بلا کامل خلق بابلین مونوپولی اشکان کرو اعنوی هر خوان بن تو صاحک برفراوانه اسبی خود تاو بده به هر عرستی که تاویدی تو بو خود آزادید و کسیش نتوانه رکلیو که بلام اوی که مونوپولی شانویان کرد و قرخی شانویان کرد و چند کسی گون بلام لخواب زیلم چند سالی دوائی گنجی بتوانه خلکی باشمان لمجالکا پیگیشتو که ایسا اوان رولی باشه بین و دوریان هیا و لئیمو معنانیش باشترن و لوانیشی که رگریان کرد و باشترن و ده توانه باشیان هیا که بتوانن ایشکی خوان برجسته بکن زور باشه ماسا محمد جاران با کردی خو من قیرانی کج بو باش دار بی استشوه کم تره کم تره بله اما من خوم لشانوی پرتقالا دوری کچ مبینی و شانوی که ترمان کرد به همان شوهی لقضای هین بو تقتق بو هر به همان شوه دوری کشمه بینی لوکه تا بلام لیستا نا کچیش پیوندیه که دیتا ناو بوارکه بلام بکمی لگرمیانی خومانه جاری وابو که اما ماوی هفته ایشمان پی کردوه پروفه من پی کردوه لپروفه بوین باوکی یا دایی یا کسو کاری پیوندی کروتیتی ترمان ناتوانم کچکی خوم یا خوشکی خوم بنیرم بلام باش بو کجاران نماو تا بی خلکی ترو بلتا بل بواری افراد بابلین بیتا ناو بوارکه رگزیمی باشه لجاران جواستره گیروگرفتی شانو کاران لب کاتا چی جوره گیروگرفتی دانه یو گیروگرفت همو یگره تو با اوی که تو کسی اکسپونساری ایشکت بیه دواتر جگه که بیبتوانی تیه پروف اپ کهید و خوالی که باشه بیبتوانی تیه نمایش کهید بلام اوی که گرنگه تنها سپانسره که تو نکری که تو لما اوی سی مانگه کامل گنج بینی لسر گیرفانی خوی لسر حسابی خوی بیت ایش بکاتو لدوائیشا هر هیچ نبیه نتوانیش تکی یرمتی که رمزیشی بیت که لبرانبر او ماندو بونی که لما اوی او دو سی مانگه که بینویتی ایما چند ایش یک مان کرد اکتر من لکفری و لدربانی خانوه هینا ایتو اما مصروفی هاتو چوی گرکه اما نانخوارنی گرکه اما مانوی گرکه اما جگهی گرکه جگلوی که تو پیویسو با اشتکانی تره چی جلو برگه چی دنگ روناکیه دیکوره امانه بایا اوی که بیت گرفت اوی که تو به سپانسر یک هبی بوی بتوانی ایشکم که او نکریه تو بردوان بلی والا من ایشکم کرد بخوا بخشو جاری که تر شانوی که ترکم و بخوا بخش و تو آماده ایتی ابو بخوا بخش بلام کسی تر آماده ایتی یعنی بخوا بخش یعنی گنجه که تو اینجا از او مولاتی لمکتبه که با ورگری ماوی منگ یک دو منگ سی منگ لگل تو ایشکا خو هیچ نبیه تو ابی مصروفی هاتو چوکی بکی ابی مصروفی منو خوارد نکی بکی که لگل تای لو ماوی که تو ایشکا تا دیت برهم زور باشه تو هست ناکی لم ناوچا رخنی روخی نره گیدید نکر رخنی دوز کر بله هست باواکی زور نکه لبواری شانو بابلین لبواری را گندنه یا لبواری من افوکسه شکره من کسایتی اناسم لم نوچابو حتا لم نوچابو نگ نعنی علاقه یعنی درب کوه بلکو هر خمانه سای خنکانیو هنه بلان کچو تا شکل شارگان استم نگدان بو تا باشتین اکتر لبی یعنی بو کار چیه بو لیره نهیلن مونسا سبا یکش تیگ لی ایمه لم نوچه یا کاتی کسی که بینین بو نکسی که بینیم نتو لما حما صالح زياتر هنا بيه مناتم منش هنگاوي زياتر بنيم لو باشتر بن بويا اما ويدا اني شمل بن مالوا تنها رخني روخينر لو كسب قرم اوي كدا سينا قرم ناج بي رخني روخينر بداخوا لم كومل قوام لم شاري كلاري خمان بتايباتي بردوام اما رخني روخينر قرين نك رخني بنيادنر بويا اوي كمنا لم تايستا يكس مان لما جالكي هنرا دروز نكراوا كبلين اما ببروفيشنالي كسيك ما مستيا كسيك بطاوي بالبشتي بوا كبيغانو هر رخنا مان قرتو هروت مان هيچي بينيا بلام كل شاركي خمان درچو چو تا جيگا كيتر بو بونن السليماني لهولير لنقل هر لبواري شانو بونن لبواري اعلاما دبينين اسا كسكي بارز كسكي ديار كسكي بتوانا لما جالكي برفراوانا ايشكا وا كسيتر داوي ليكا بو بيتا باركوا ايشي لغلاب كن و بممنون شو بلام ليرا حتى وكليرا تنها اوه که هر امانه رخنی لیب گرین و چالی بو حل کنین پاشقولی لیب دین بو اوی بکوی که کوتیش بو ای پی پی اپ کنین لی اما اوه بداخوا موسیم محمد تو اما ورده ورده برنامه خریک برا کتایا چی تو دو پروژه چیه؟ یعنی تو دو دهاتو چی بکی؟ واللهی اوی که اما تنها بشو اکادیمی من شانم طاو نکردو و نمخوندو بلام هر حزو تو آرزو که خوما کوکوی الیم یستش چمپیونی کوی قطری کوم لا دریا در کردو بیل بحر در کردو خوته زانی مجالک بر فراوانه بلام تنها حزکی خومانه بردوام من اگر هر کس یک بو نمونه بدل لتی به شا گروپ شانو کی خوم ک کاتیک امه شانو یک بکم له هر شونی کی ترکم پیوندی به منو بکری له هر مجالک من بتوانم رول ببینم لو ایشا آمادم آماده ایم تی احیو و اسایش به تمای کورته فیلم میکین لگل چنگنجی کی کلارو دربنی خان کپتوانی لماوی که نزیکه اگر کس ایک سپانسر بید بینی نبر هم زور باشه شتیک اگر لبرنامه که نوترای و توب تیو بیلی چیه؟ اگر لبیر ما چویه؟ والاهی ایتروی که این ماوی کاتی برنامه که بو باس من که دست خوشی با جناب ماموسا سپاس سکم و سپاس با رادیوی دنگو سپاسیش با او کرمنده خوشویسانه منو تو ما رادیوی دنگ قطاب خانه با پیگندنی کوادری را گندن و جارنیش لتلوزین تلوزین اینده با بلام استانه دستان خوش دو قصد با برنامه کرد سپاس تکم دستو خوش بید هیوه درم بردوامی پیبده ام برنامه و کسکانی تر لمجالکانی ترا که هیچ نبی بتوان لرگی برنامه که جناب تو او بهرو توانانی که پیشو تر که ایش یعنی یک رو ایسش بردوام تیایی داری بخن دوباره بخیر بید بله گوگرانو بسرین را دادن یه ما بمشیوات نکوتای برنامه که تا کسایتی که ترو برنامه که تر لگر رزی پیشکشکاری برنامه سبا حسین قبول کن خواتان لگر